یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، گود چلے کے سرکار نو سونے مٹھن منتھار نو، آنکھے حلیمہ ماتا دیا کہ تیرے کوئی نہیں، آنکھیں حلیمہ کا دیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، کہ تیرے جیا کوئی نہیں، مینو تے ہے اتنا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، نبیاں نو بھی دیئے صدا کہ تیرے جیا کوئی نہیں، نبیاں نو بھی دیئے صدا کہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، خواب فقیر پاؤندے نے صدقہ تیرا کہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں سب پاؤندے نے صدقہ تیرا کہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا آقا تیرے کوئی نہیں.